International Fan of the Year 2026. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Plus pitloze rode druiven, een schaal van 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. 538 Nieuws. 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Iran is opnieuw zwaar onder vuur genomen. Israël heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd, vooral op de Iraanse hoofdstad Teheran. Israël zegt dat het doelen van het Iraanse regime wil uitschakelen. En ook een van de belangrijkste bondgenoten van Iran is aangevallen, Libanon. En mensen in de hoofdstad Beirut zijn op de vlucht geslagen. Na een beroving in Capelle aan de IJssel heeft de politie gisteravond een man neergeschoten. En hij stond bij een auto die bij de roof zou zijn gebruikt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De auto is na het schietincident weggereden. En er zouden toen meerdere mensen in hebben gezeten. En het zat Max Verstappen niet mee bij de tweede training voor de Grand Prix van Australië. Hij kwam niet verder dan de zesde tijd. Eerst had zijn Red Bull technische problemen. En later schoot Verstappen met zijn auto van de baan. Snelste was de Australiër Oscar Piastri. De race is zondag ochtend. Gaan we naar het weer. De dag is fris begonnen met zon en sluierwolken. Vanmiddag dan wordt het 14 graden tot 17 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. Waar staan ze, Rick? 9 files beginnen op de A4. Daarna Amsterdam bij Schiphol Tunnel. 12 minuten komt er een te hoog voertuig. A7 Groningen-Heerenveen bij Beetsterzwaag 33 minuten. A28 Hogeveen-Zwolle bij Staphorst 34. En dan de flitsers op de A1 Amsterdam-Naarden bij Muiden 13,6. A7 Drachten-Heerenveen bij Ter Wispel 155,5. En de laatste is A12 Zoetermeer-Gouda bij Zevenhuizen, beide kanten bij 19,5. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Are you drinking my bullet milk protein? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Müller Milk Protein. The moo you can't resist. Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. Komende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met een jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538 Ochtendshow. En goedemorgen, 2 over 8, deel 3 van de 538 Ochtendshow voor deze vrijdag. En Summer is hier met 12 to 12. Radio 538. Niemand weet wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Niemand. En er gebeurt heel veel. Je moet in je rol zitten, je moet daar zijn. Dat en dat is heel lastig als je bijvoorbeeld weinig hebt geslapen. Of je hebt ruzie met je vrouwtje. Of in het team is er iets niet lekker. En er wordt gewoon heel veel van je gevraagd. Maar je moet wel gewoon presteren. De 538 Ochtendshow. Ochtendshow. met Somber en 12 tot 12 om 6 over 8. Goedemorgen. Dit is de 538 ochtendshow. Ja, de 6e van maart vandaag. En nieuws hele ochtend. Schaatser Joy Beunen en Jenning de Bo die nemen woensdagavond tegen elkaar op in de strijd wie het snelst is op de 3000 meter. Een man tegen een vrouw, dat is ontzettend leuk. Volgens Joy is het ontstaan als grap toen Jenning en Kjeld Nuis, daar hebben we het over, bij elkaar in de auto zaten, voor het WK in Insel. Jenning zat in de auto met Kjeld en die zei ja, gewoon random. Ik denk dat ik Joy wel kan verslaan op een 3 kilometer. Dus toen moest Kjeld heel hard lachen en die zei nou, dat denk ik niet. Dus nou, hij mij appen van ja, denk je dat ik jou kan verslaan? Ik zeg, nou, denk het niet. En zo is het balletje een beetje gaan rollen. En uiteindelijk is het echt geworden. Ja. Dus ja, woensdag gaan we nog een keer van start. Ja, wat ontzettend leuk is natuurlijk. Ik ben zo benieuwd. Nou, hij is natuurlijk in principe een sprinter. Hij is een sprinter, ja. Zij lange baan. Ja. En het is voor sprinters is het best lastig, ja, om die lange afstanden... Maar je zou toch zeggen, een man moet toch wel kunnen winnen van een vrouw? Nou ja, ik haal altijd maar het voorbeeld van Daphne Schippers aan. Die hebben wij toen gevraagd voor de 538-ochtend. Die was toen nog echt volop aan het rennen. En zij zei van ja, kan ik niet. 5,38 kilometer, dat red ik niet. En wij dachten echt dat ze een grapje maakte. Ja. Je ziet nu al toch met Femke Kok, Femke Bol, sorry, die van 400 naar 800 meter is gegaan. Dan wat een hele stap is. Dat is één rondje meer om die baan. Meer, hè? Maar daar moet zij weten ik hoe lang voor trainen, man. Dus het is een hele andere tak van sport. Maar het is wel een interessant experiment. Wie gaat er winnen? Joy Beunen of Jenning de Bo? We gaan het woensdagavond zien, want dan schaatsen ze tegen elkaar. Ik vind het echt leuk dat ze dit doen. Gisteravond was de reunie van de Winter vol Liefde. Ik weet niet of jullie... Hebben jullie het gevolgd? Nee, geen aflevering. Ja, ik moet nog gaan kijken, maar ik ben wel heel benieuwd. Ik heb nog 9 weken vooruit kijken. Moet die hele serie nog kijken? Nee, de reunie alleen. Oh. Die was gisteravond. Ja. Dat was erg leuk. Er is iets over een Gilbert, toch? Dat is een van de Gilbert was vanwege privéomstandigheden echter niet aanwezig. Oh. Aan Elsje werd gevraagd hoe het nu tussen haar en Gilbert gaat. En haar antwoord was nogal verrassend. Huh? Ja, hij heeft dingen heeft zich helemaal anders voorgedaan dan dat hij was. En... Maar wat bedoel je daarmee dan? Over zijn werk bijvoorbeeld. Het hele plaatje wat hij om zichzelf heen geschetst had... dat bleek gewoon een zeepbel te zijn. En bizar. ik was er gewoon meteen klaar mee. Dus toen heb ik meteen de relatie beëindigd. Maar hij had dus zo'n beetje over alles waar je over kan liegen... had hij over gelogen. Maar er is toch een redactie op dat tv-programma wat dat allemaal doorleert. Dat zou je zeggen, ja. Maar ja, op het moment dat jij het verhaal gewoon... Kijk, ze gaan niet bij jou thuis kijken van hoe woon je dan? Want daar had hij ook over gelogen. Hij woonde op een flatje, maar hij had gezegd van... ik heb een prachtig huis. Oh, echt? Hij had over zijn baan gelogen. Ik geloof dat er klopt dus een beetje niets van zijn verhaal. Mensen die hij komt uit Zeist, hè? Daar kom ik ook vandaan. Zag ik later dat ik met hem bevriend ben op Facebook. Ja. Zo, dat zie ik ook helemaal niet. Dan komt het wel dichtbij. Ja. Nee, maar ik ken iemand die dit ook doet. Een pathologische leugenaar noemen ze dat. Ik heb een vriend en die een kennis van vroeger. Die werkt ook bij de radio. En die schrijft elk jaar met het Songfestival. Die zegt dat hij 2 keer het winnende Songfestival liedje heeft geschreven. Oh ja. Maar mensen, die trappen erin. En dan zag je mensen die zeiden van hartelijk gefeliciteerd met je nummer 1 plaats. Ja. Terwijl ik zeker, had Noorwegen of Zweden had gewonnen, weet je, of Denemarken, weet ik veel. Ja. En dan zei hij, ja, ik heb het geschreven voor Denemarken. Terwijl je gewoon aantoonbaar liegt. Ja. Ja, ik heb geloof in je eigen... Ik heb hem op aangesproken en ja, dan zegt hij, ja, toch is het waar. Maar het is een ziekte, hè? Je kan daar niks aan doen. Nee? Maar ik ken iemand, ook een radioman trouwens, maar kan bij een willekeurige praat kan hij zeggen van, ja, dat heb ik geproduceerd. En dan geloof ik helemaal, ja, dan komt er een heel verhaal... hoe die dan die artiest heeft. Ja. Maar dan kijk je in de credits, nou, zijn naam komt niet voorbij. Maar is het geloofwaardig als je zo het verhaal hoort? Iedereen valt in eerste instantie voor zijn verhalen. Ja. Iedereen. En die denkt, nou, de interessante man. Ja. Wat heeft hij nou meegemaakt en wat kent hij nou op mensen? En hij is er vanmiddag weer tussen 2 en 6. En dan in het programma Dit Was Het Nieuws... daar was klimaatactiviste Hanna Prins de gast. Het ging onder meer over de oorlog in Iran. En Peter Pannenkoek die zei dat niemand het erg lijkt te vinden... dat Ayatollah Khomeini dood is. Ik denk dat die dingen heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Dat het goed is dat een verschrikkelijke leider is afgezet en weg is. En dat we die... Hij is meer dan afgezet. Ja, dat is... Dit is dat is nogal een eufemisme. Ja. Hij is opgezet. Ja. Nog geen cappuccino. Oh, lekker. Beetje suiker erbij. En dan denk je, hoezo? Rijdt iedereen zo slow? Ja, en dat voor de vrijdag. Laat alles maar gaan. Zet 538 aan. Het wordt weer een topshow. Daar zullen we zonnen.

Show. Het is 8:55. Zometeen gaan we iets bijzonders doen in dit radioprogramma. Nou doen we elke dag natuurlijk wat bijzonders, 4 uur lang. Maar... Rare opmerking. Aanstaande maandag gaat er een nieuwe editie van Stemmenjacht van start. Ja. Dat is sowieso... Impact. Dat was de vorige stem, ja. Was vorige. Oh, wekenlang hebben we die stem gehoord. Wie was ook weer de winnaar? Wat was het? De zanger van Camille. Ja. Camille, ja. Impact. Maar volgende week komt sowieso natuurlijk Jeroen van Veen hier lopen in de studio. Tegelijkertijd proberen wij Stemmenjacht. Ja. En gaan we jou trakteren op geld. Dat voelt een beetje gek. Maar weet dat iedere keer als de stem niet geraden wordt... Ja. Gaat er 100 euro bovenop het bedrag dat Jeroen hier aan het bij elkaar lopen is. Oké. Okay. Dus het niet raden van een stem levert Jeroen geld op. Ja. Het wel raden van een stem levert Jeroen ook geld op. Nog meer geld op. Want dan keren we ook meteen de prijs die in de koffer zit. Die tellen we op bij het bedrag. Dus dat combineren we een beetje. Fantastisch. Maar Stemmenjacht heeft een iets andere opzet. Zullen we je zo meteen gaan vertellen hoe we dat gaan spelen. Ja. De koffertjes zijn gebleven, de stemmen zijn er ook. Maar we doen het ietsje anders. Oh, wat leuk. Maar uiteindelijk komt het erop neer, je moet de stem herkennen... en daar kun je geld mee verdienen. Zometeen laten we eenmalig de stem waar we maandag mee gaan spelen... die gaan we heel benieuwd. Één keer aan je laten horen. Dus dan heb je, als je zometeen luistert over een kwartiertje... heb je een kleine voorsprong op de rest van de luisteraars... die het niet gehoord hebben. Dus ik zou lekker de radio aan laten staan. Kan je zomaar een hoop geld opleveren. Dus zometeen voor de allereerste keer... en ook meteen voorlopig voor de laatste keer die stem op de radio. Flo, jij hebt het laatste nieuws. Ben je voetbalfan, dan moet je morgen in Maarsen zijn. Nou ja, wat daar gebeurt, hoor je morgen. De grootste kroeg van Nederland is altijd binnen no time uitverkocht. Maar bij 538 win je het hele jaar door exclusieve tickets. Want vandaag is Vriendenvrijdag. Meld jezelf en een vriend nu aan op 538.nl. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, bij Radio 538. Speel mee met de Ken Je Vrienden quiz... en win 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027. Deze week in de bonus, alle Vivera 1+1 gratis. Alle Conimex, Cotan en Liqueur Key 2+1 gratis. Alle Starbucks capsules voor Nespresso 10 stuks 3+2 gratis. En alle Amerk diepvriesmaaltijden 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Vrienden! Proef de heerlijk frisse Amstel 0.0 uit Vriendschap Gebrouwen. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuinstoel Webbing van 75 voor 55 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Dit is Marie. Die ligt lekker bij te komen in het weiland. Met Lendl pauzedeals boek je nu een break van 2 nachten voor nog geen 200 euro. Kijk snel op Lendl.nl. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel. Kippie. Geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op brightlands.com. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Jij woont in de stad met je hele gezin. Maar driehoog achter gaat de Lambo niet in, nee, nee. Geen zorgen. Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen. Van Bruggen. Stralend veel voordeel bij Trekpleister. Nu Dreft vaatwascapsules Platinum Plus en Platinum Miracle voor maar €33,49. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl. Ja, Aldi heeft meer dan 100 producten in prijs verlaagd. Dat betekent nog lagere prijzen. Probeer je dan nog maar eens in te houden. Dus nu naar Aldi voor winkelwagens vol voordeel. Hands van voordeel. Aldi. Bezoek de vernieuwde stores van Kees-Mid Tuinmeubelen en maak van buiten jouw fijnste plek. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van voordeel. Aldi. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Bittersota dekbedovertrek. Het Blastase nachtkastje. Onze je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spoticar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spoticar.nl. Goedemorgen, vandaag wisselen zon en sluierbewolking elkaar af. Vandaag wordt het een graad of 19 en het blijft droog. Morgen een lekker zonnige dag. Bij dan ook een graad of 19 à 20. Een overzicht van de files heeft Rick voor je. Begin op de A7, Groningen-Heerenveen bij Beekster-Zwaag, 28 minuten. A16, Breda-Rotterdam bij Schravendeel, 16. A28, Hogeveen-Zwolle bij Staphorst, 32 minuten. En dan de flitsers op de A2, Maastricht-Echt bij Meersen, 251,4. En de laatste is de A12, Gouda-Zoetermeer bij Zevenhuizen, 20,9. En zo is het 9:05 geworden. Tijd voor de hoofdpunten. Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. De oorlog in het Midden-Oosten heeft directe gevolgen voor de veiligheid bij ons. Dat zegt politiedienst Europol. Die waarschuwt nu ook voor een verhoogd risico op aanslagen en cyberaanvallen door groepen die banden hebben met het Iraanse regime. Vrouwen worstelen vaker met hun gezondheid dan mannen, heeft het CBS onderzocht. Vrouwen zouden bang zijn dat hun klachten minder serieus worden genomen en daarom blijven ze er langer mee rondlopen. En Pride Amsterdam en de woonwagencultuur die maken kans op een plek op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De Raad van Cultuur die heeft deze tradities genomineerd. Ook het Leidens Ontzet, Heggevlechten en het Fanfareorkest maken kans. En de minister die moet nu gaan bepalen welke onderwerpen worden voorgedragen. Zo. Wesley Sneijder maakt komend weekend hoogstwaarschijnlijk, nog niet helemaal zeker, zijn rentree op de Nederlandse voetbalvelden. Hij is namelijk door OSM 75 in Maarsenbroek bij de wedstrijdselectie gehaald. En hij maakt zo goed als zeker zijn debuut voor de amateurvereniging. Nou, hij zat gisteravond nog in Los Angeles, dus ik denk, niet dat hij... Wie weet, misschien is hij wel als weg. Als hij morgen terug is, dan... Ja. Als hij vanmiddag landt, dan kan hij morgen prima spelen. Maar... Sportpark Van Zantenkamp. Ik heb daar gewoond in Van Zantenkamp. Oh, dat is in Maarsenbroek. Ja, ik woonde nummertje 280. En ik was vlakbij mijn buurjongen voetbalde bij OSM. Geel, blauw, dacht ik. Dat weet ik niet. Dacht geel, blauw. Of geel, bruin. Een van de twee. Nou ja, mocht je Wesley Sneijder als idool zien, dan maak je kans om hem even te ontmoeten. Maar ik verwacht dat het morgen best druk wordt daar. Ja, het wordt hartstikke druk daar natuurlijk. Langs de Maarsense voetbalvelden. Ja, ik denk dat toch veel mensen het wel leuk vinden. Maar waarom voetbalt hij daar eigenlijk? Nou, omdat ze gaan voetballen tegen... Ja, maar waarom daar? Nou... Omdat OSM 75 is toch uit Maarsenbroek. Dus maar hij komt niet uit Maarsenbroek. Waarom hij daar voetbalt. Ja. Oh ja, maar hij is natuurlijk wel een echte Utrechter. Ja, maar dit is Maarsen. Ja, Maarsen. Provincie Utrecht. Ja, er zijn 600 voetbalclubs in Utrecht. Provincie Utrecht. Dan had hij ook in Amersfoort kunnen gaan spelen. Heb ik hem niet gevraagd waarom hij nou juist... Waarschijnlijk heeft hij daar banden. Ik dacht dat zijn broer zou ook speelden. Een logisch gevolg zijn dat inderdaad dat hij zich daarom daar. Ja, je gaat niet zomaar vanuit het niets bij OSM voetballen. Als je zoveel clubs hebt om uit te kiezen, dan zou je toch denken, ja, maar ja. In Theater Amsterdam werden voor de 12e keer prijzen uitgereikt om de beste content creators op social media te vieren. Camille Kesbeke, de zoon van augurkenkoning Oos Kesbeke, die werd verkozen tot beste realityster. Grappig, want ik vind hem nou niet het type dat je denkt van... dat je hem als realityster ziet. Nee, hij is gewoon best wel heel bescheiden en hardwerkende gasten zijn het. En ja, grappig. Ja, je zou toch eerder een soort Bram Krikke of een Pieter Valli-achtige type verwachten. Ja, Pieter Valli viel ook in de prijs. Oh. Die kwam ook als winnaar uit de bus. In de video, met een video zie je hoe Pieter na het opnemen van een sketch met Dave Roelvink het water in moet springen. Misschien ken je hem wel. Om die zinkende fatbike van Dave te redden. Oh ja. Je moet overigens, Bram Krikke, die had gisteren een nieuw filmpje gepost. Die moet je even kijken. Die gaat naar de gemeentewerf. En dat doet hij samen, die andere gast die erin zit, van voor mij zei van, ik ga even spelen op mijn fluit. Hoe heet hij ook alweer? Bas... Bas Hoevelaar? Ja, zo? Bas, ja, die zit daar ook in. En dat is, laten we zeggen, Bram Krikke komt op de werf. Bas Hoevelaar, sorry. Bram Krikke komt zijn spullen brengen en Bas Hoevelaar die werkt op de werf. Het is zo ontzettend herkenbaar. Dat is leuk, ja. Nou ja, je moet natuurlijk alles scheiden in de containers. Ja. En iedereen kijkt natuurlijk over zijn schouder, wordt er meegekeken. Ja. Of kan ik alles gewoon in de container hout flikkeren, weet je wel? Nee, Bram, voor matrassen hebben we een eigen container. Je moet dit filmpje even kijken. Oh. Het is zo grappig. Wel leuk. Overigens schijnt het zo te zijn dat de broertjes van Wesley Sneijder, die spelen bij OSM. En zijn broer is daar coach ook. Nou. Jeffrey is coach. En, tenminste, dat wordt hier gezegd door een neefjes. En, dus de hele familie Sneijder is daar eigenlijk vertegenwoordigd. Dus dat is de reden dat hij voor die club heeft gekozen. Tot zover eventjes het nieuws. Wij gaan ons opmaken voor de eerste keer de stem beluisteren in een nieuwe editie van Stemmenjacht. The minute of morning, got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning, arising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get on by the grace of the morning. Second-best sunrise, a cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I won, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream. By the grace of the morning, with the sun I rise up all and I'll try again. So I get up when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of seeing. I'm tired of feeling the feeling of it at all.